إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bugün 15 Ekim 2009 Çarşamba. Yeni seri Umdetül Fıkıh şerhlerimizin ikinci dersi. Tevfik Allah'tan. Evet. İnşallah bugün tarih kitabı dersimiz. Ancak derse başlamadan önce bir şey anlatacağım inşallah. Burası önemli, tamam mı? Şimdi dersi takip ederken sizden bir şey rica ediyorum. Birincisi bak. İcma olarak zikrettiğim, İcma olarak, yani şunda icma vardır dediğim şeyi çok önem vereceksiniz. Amel olarak veya yapışmak olarak, almak olarak, hüccet olarak almak babından. Buna çok önem göstermeniz lazım. Tamam mı? Bu derslerde. Ve özellikle icmayı zikrettiğim zaman ve bu icmayı kimler zikretmiş? Zikredenleri de belirttiğim zaman mesela bunu normal kendi öncelikle kendi ameliniz için, İkinci olarak da buna davet için, tebliğ için vesaire icmayı aklınızda tutmanız ve o icmayı kimler zikretmiş en azından bir kişi de olsa, iki kişi de olsa aklınızda tutmanız çok önemli. Hele bir de kaynağını aklınızda tutarsanız inşallah nimet üstüne nimet olur, tamam mı? Bu birincisi. İkincisi ilim talebesinin hilaftaki edebi. Şimdi biz dedik ki bu ders biraz mukareneli olacak. Yani karşılaştırmalı fıkıh olacak. Mezhepler arası. Karşılaştırmalı fıkıh olacak. Ve hilafı zikredeceğiz. Ancak ilim talebesinin, yani ilme yeni başlayan veya sağlam bir temel almış olmakla beraber, yani alim olmayan, alim seviyesinde olmayan insanların İhtilafa karşı takılması gereken edep var. Bunu belirteceğiz ama kısaca. Ama öncelikle diyoruz ki hilafın mertebeleri nedir? Bunu mutlaka bu dört mertebeyi bilmemiz, fıkh etmemiz, anlamamız lazım. Tamam. İhtilafın dört mertebesi var. Birincisi meselenin hakkında icmanın olması. Yani fıkhi herhangi bir meselede, bizim mevzumuz fıkh, o zaman o yüzden söylediğim her şey fıkıhla alakalı, tamam mı? Birincisi meselenin hakkında alimler arasında icmanın hasıl olması. Birincisi bu. Eğer icma hasıl olursa talebenin icmaya karşı edebi şudur. Direkt teslim olmak. Kendi hilafına gibi gördüğü bütün nasları def edecek demiyoruz. Ne yapacak? Aklını o naslara karşı def edecek. Yani o nasları anlamadığını hükmedecek. Yani eğer ümmetten bir mevzu hakkında icma hasıl olmuşsa ve hasıl olan bu icma da bu kişi tarafından biliniyorsa, yani kişiye tembih edilmiş, kitaplarda görmüş, alimlerden duymuş vesaire, icma olduğunu biliyor. İcma olduğunu bildikten sonraki durumu söylüyorum. İcma olduğu sabit olduktan sonraki durumu söylüyorum. Sabit olduktan sonra ilim talebesinin burada yapması gereken direkt ümmetin icmasına teslim olmak. Bunların tafsilatlı kısımları, icma nasıl, ne zaman muthakkik olur, icma nasıl bozulur, nasıl bozulmaz, icmaya delalet eden lafızlar nelerdir, tavırlar nelerdir, bunlar ders aralarında işlenecek. Çünkü bu fıkıhta inşallah sık sık menhece de gireceğiz. Selefin menhecine, selefin takip ettiği yola. Dini alırken, nasları ele alırken vesaire. Tamam. Ama ilim talebesi bu icmanın zıttına gibi gördüğü. Bakın zıttına gördüğü demiyorum çünkü icmanın zıttına hiçbir nas olamaz. Ama zıttına gibi gördüğü hangi nas olursa olsun. O nasları çöpe at diyemeyiz çünkü Kur'an sünnette sabit naslar. O nasları anlayamadığına hükmedip orada anlayışını çöpe atacak. Tamam. Çok açık değil mi? Bir işgal yok inşallah burada. Aksi dalalettir. aksi delalet. İşte ben burada net ayet gördüm. Net hadis gördüm. Zahiri siyah diyor. O yüzden burada ümmet hata etmiştir. Anlatabiliyor muyum? Tabiri caizse. Şöyle net bir rivayet olsa net. Bu kalemin rengi siyahtır. Türkçe olarak, Türkçe yapısı olarak bu cümleme bakın şimdi. Bu kalemin rengi siyahtır. Cümlenin ne siyakında ne sibakında. Ne lafızların kendisinde. Bunda bir herhangi en ufak bir kapalılık var mı? Net bir açık değil mi? Bu kalem siyahtır. Ama ümmet de şöyle diyor bakın. Bu kalem, aynı kalem için konuşuyor ümmet. Bu kalem beyazdır. Arasındaki fark ne? %100 değil mi? Fark. Heh. Gibi görünüyor zahirin lafızlarına zahiri. Burada ne yapacaksın direkt? Ümmete teslim olacaksın. Evet bu beyazdır. Orada aklını çöpe atacaksın. Teslim olacaksın diye. Bir sürü sebep olabilir senin yanlış anlamana. Bir, o siyahtır lafzının Arapça karşılığında belki 30 tane manası vardır. Bir tanesi de beyaz. Bu bir. Sen miskinsin, talebesin. Nereden anlayacağım bunu? İki, nesk olunmuştur belki. Bilmediğin rivayet vardır. O umumdur. Haslaştıran bir rivayet gelmiştir. O mutlaktır. Mukayyetleştiren rivayet gelmiştir vesaire. Çok sebep sayabilirsin. Anlatabiliyor muyum? Bunu anladık. O zaman hilafın birinci mertebesi ne? Meselenin hakkında icma olması. Biz ne yapacağız? Şimdi mesele ayrı, bizim konumuz ayrı. Öncelikle mesele olarak ne birinci mertebe hilafın? O konu hakkında icma olması. Peki bizim tavrımız ne? İcmaya karşı teslim olmak. Tamam, burasını anlattık. İkincisi, herhangi mesele hakkında farklı bir görüş var ama o farklı görüş şaz kalmış. Buna da aslında icma denir. İlkinde hiç karşı çıkan görülmemiş tarihte hiçbir alim. Tamam, bu net bir icmadır. Bir de muhalefet eden alimler çıkmış. Ancak bu alimler şaz kalmış. Yani bir dönem gelmiş selefin döneminde. O zamanın bütün alimleri o konu hakkında icma etmişler. Sonradan aradan mesela bir 100 sene geçmiş, 50 sene geçmiş, yani bir asır daha gelmiş. Orada bir iki kişi çıkmış tarihte böyle uçta bucakta, bir alim, bir ilim ehli. O farklı bir şey söylemiş. Buna şaz denir. Burada da yine aynı talebenin yapacağı o icmaya ne yapmak? Tabi olmak ta ki o şaz olduğu sabit oluncaya kadar. Şaz olduğu sabitse yine orada icmaya tabi olur. O şazlığı atar. Şimdi insanların usulde anlamadıkları bir şey var. Mesela özürsüz cem olayını münakaşa ettiğin zaman burada icma mutahakkiktir. Adam diyor ki şöyle alim de var. Usul okumadığı zaman insan öyle alim de var diyecek tabi. Halbuki usul okuyorsa anlayacak ki o alim şaz kalmıştır. Ki o alimin öyle deyip demediği bile meçhuldür tarihte. Birilerini getiriyorlar sadece. İki kişi, üç kişi en fazla. Ama icma münakit olduktan sonra, bağlandıktan sonra çıkmıştır o görüş. Şaz kalır. Bu biraz usulü mevzu. Yeri geldiğinde konuşulacak inşallah. Tamam. Yani özürsüz cemin haram olduğunu değil mi? İcma var ümmette. Onlar cahilim icmaya zikrediyor. Muasırlardan ve mutahhirlerden. Mutekaddimlerden ve mutahhirlerden. Mutekaddimlerden kastımız ne? Mütekaddimlerden kastımız. Mütekaddim yani ilk nesil. İlk. Ve mutaahhirler dahi onlarca alim icmaya zikretmiştir. Mutaahhirler arasında Şeyh Elbani bile var mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani ala kulli hal özürsüz cemin haram olduğuna dair. Evet. Üçüncü mertebe. İhtilaf mevcut. Ama cumhur ulema bakın. Cumhur ulema bir görüşte, küçük bir taife de bir görüşte. Tabiri caizse alimlerin %90'ı A diyor, diğer %10'u B diyor. Buna ne denir? Buna cumhur denir. Bu %90'a ne denir? Cumhur. %90, %80 yani alimlerin büyük bir kısmı. Buna cumhur ulema denir. İhtilaf mevcut ama cumhur ulema bir görüşte, küçük bir kesim de bir görüşte alimlerden. Burada ilim talebesini yapacağı en önemli noktalardan bir tanesi bu. Bakın diğerleri pek sorun değil. Çünkü diğerlerinde ilim talebesini yapması gereken net bir şekilde belli. Burada ufak bir tavsiyeyle gideceğiz. Cumhur-u ulemada ne yapacak ilim talebesi? Öncelikle ilim talebesi için kendisini asıl bağlayan, ilim talebesi için, ilimle iştigal eden insan için, ilimle iştigal etmeyen insan bizim bahsimizin nedir? Dışında. Tamam. İlimle iştigal eden bir insan, asıl ilgilendiren delildir. Kur'an sünnet. Tamam. Asıl ilgilendiren nedir? Asıl iki mastardır. Kur'an sünnet. Ve onlardan tefri olanlar vesaire. Tamam mı? Asıl olan Kur'an sünnet. İlim talebesi bunu bildikten sonra herhangi bir meselede bir bahis yapıyorsa, yani bir araştırma içerisindeyse, mesela kadına değmek abdesti bozar mı bozmaz mı? Araştırıyor. Bakıyor ki mesela cumhurun bir görüşü var. Şu sonuca varıyor. Şimdi ilim talebesinin şöyle bir bahis yapma hakkı yok. Delillere bakayım, hangisi güçlüyse onu alayım. Sadece bu bahsi yapma hakkı yok ilim talebesinin. Buna ilim talebesi denmez zaten. İlim talebesi nasıl araştırma yapar? Kur'an sünnetten delillere bakar ve hangi alimler bu delilleri nasıl anlatmışlar? Görüşleri ne? Bunları bilmek zorunda. İhtilafı bilmeyen fakih olamaz. İhtilafı bilmeyenden fetva alınmaz. İhtilafı bilmeyen selef menheci üzerine değildir vesaire. Bunların hepsini anlatacağız. Tamam mı? İhtilafı bilmeyen bir insana soru sorulmaz. İhtilafı bilmeyen bir insana şu manada. İlim, işte bu ilim talebesidir. Ben buna soru sorayım, fetva alayım. O manada soru sorulmaz. Anlatabiliyor muyum? İhtilafı bilmeyen insan vesaire. Bunların hepsinin bizim ne? Seleften sözler var bunlara dair. Bunların hepsi ders içerisinde zamanı geldi menhec olarak işlenecek. Hilafı bilmezsen nereden bileceksin? Sen hak üzeresin. O görüşü bileceksin ki sen. Karşı taraf sana nasıl bir itiraz getiriyor? Şeye benzer. Adam diyor ki dünyada adam bir kickbox şeyinde diyor ki bu şeyde kimse beni dövemez. Bizim bu salonda en güçlüsü benim. E nereden biliyorsun? Hiçbiriyle dövüşmedin ki. Anladın mı? He. Dövüşürsen o zaman görürsün yani. Burada mesela kişinin dediği gibi Türkiye'de bir senelik selefiyle kimse oturup konuşamaz. E kimseyle doğru düzgün oturup konuşmadın ki bunu bilesin yani. Hiçbir muhalifle karşılaşmadın ki. En güçlü muhalif. Selefin hiçbir delinden doğru düzgün haberi yok yani Türkiye'de. Ala kulli hal olay bundan ibaret. Şimdi o zaman ilim talebesi bu araştırmaya girdikten sonra delillere bakıyor, alimlerin görüşlerine bakıyor. Şöyle bir sonuca varıyor. Evet cumhur ulema bu görüşte A diyor. Diğer küçük kesim alimler ise şaz olmayacak derecede olacak bu kesim. Şaz olacak kadar böyle küçük bir kesim veya icma sabit olduktan sonra ortaya çıkan bir kesim gibi değil yani. Alimler tarih boyunca hep ihtilaf etmişler bu konu hakkında. Ama cumhur bir görüşte, küçük bir kesim başka bir görüşte. Burada talebenin yapması gereken. Bu talebe görüşlere baktı. Değil mi? Alimlerin fehmine müracaat etti. Delillere baktı. Kalbi şuna mutmain oldu diyelim. Azınlığın görüşüne mutmain oldu. Bununla amel edebilir mi? Buna bunu kendine görüş olarak alabilir mi? Evet. Hiçbir sorun yok bunda. Ama şuna dikkat etmeyle beraber. Bakın burası çok önemli. İbn-i Teymiye Rahimullah diyor ki ben hayatım boyunca çok önemli bakın bu büyük bir mesajdır ümmete. Bu alim ismini altın harflerle yazan tarihe, ilimle. Muhaliflerin bile birçok muhalifin bile kendisine rahmet okudu. Ancak inat ve kibirden dolayı onu tekfir eden, ona sapık diyen insan kişiler hariç muhaliflerin dahi kendisine rahmet okudu. Hatta cenazesine kendisine muhalefet eden, kendisine hayatında sapıklıkla suçlayan insanların dahi %99'unun cenazesine tabi olduğu, cenaze namazını kıldı. Ancak bir iki kişi cenazeye katılırsak halk bizi linç eder diye korktukları bir iki kişi muhalefet eden bir iki kişi hariç bütün herkesin cenazesine katıldığı, kendisinden sonra bütün alimlerin onun ilmine hemen hemen bütün alimlerin onun ilmine şehadet ettiği bu İbn-i Teymiye. Tamam mı? Diyor ki ben hayatım boyunca, yani bu bütün hayatı boyunca aldığı ilmin bir birikimini, aldığı ilmindeki bir tecrübeyi ortaya sunuyor. Ben diyor hayatım boyunca baktım, düşündüm diyor. Cumhurun görüşleri, azınlığın görüşleri şeklinde. Düşündüm diyor ve şu sonuca vardım. Ben biraz İbn-i Teymiye'nin laflarını tefsirle anlatıyorum tamam mı? Anlayın diye. Mana olarak söylediğim gibi ama. Ve şunu buldum ki çoğunlukla, bakın her zaman demiyor dikkat edin, çoğunlukla hak cumhurun görüşünün dışına çıkmamıştır diyor. Çoğunlukla hak, cumhur, peki biz hani cumhur derken işte 4 mezhep var. 3 mezhep böyle, 1 mezhep farklı söylemiş. İşte 3 mezhep cumhur oluyor. O 1 mezhep azınlık o manada değil. Bütün İslam ulemalarını kastediyoruz. Selef dönemi ve onlardan sonra gelen işte 100-200 sene, 300 sene Tayyip İbni Teymiye'ye kadar falan. Böyle büyük imamların dönemlerine kadar vesaire. Tamam mı? Yani bütün alimleri kastediyoruz. Budur yani. Düşündüm ve çoğunlukla gördüm ki hak cumhurun kavlinin dışına çıkmıyor. Tamam mı? O yüzden ilim talebesinin burada yapması gereken, ilim talebesinin yapması gereken, çoğunlukla cumhurun eğer görüşünün zıttına dahi delil biliyorsa, onunla istiyorsa amel etsin, onunla amel etsin hatta, istiyorsa demeyeyim, onunla amel etsin ilim talebesi. Ama cumhurun görüşüne çok saygı göstererek bu bir. İkincisi bu batıldır kesinlikle demeye hakkı yok, haram. İstediği kadar delil bilsin. Eğer cumhurun görüşü ona muhalefet ediyorsa o adama, o adam cumhurun görüşüne bidat, dinde olmayan bir şey, reddedilen bir şey diyemezsin. Gel gör ki sen bugün öyle bir haldeyiz ki dünya çapında, dünya çapında bu olay, bu hastalık var. Mesela çok rahat insanlar 20 rekat kılınan teravihe bidat diyebiliyor. Bak, diyelim ki tamam sen dinde bunu bidat gördün. Ama selefin menhecine nedir bu? Hep diyoruz ya selefin menheci bizi ilgilendirir. Tamam. Nedir selefin menheci burada? Tamamıyla selefin menhecine terstir bu. Çünkü burada ben daha şu saatime kadar, ilim Allah'ın katında, şu saatime kadar ben seleften, ta ki böyle binli, 1200'lü, 1300'lü, 1400'lü yıllara kadar hiçbir alim görmedim ki 20 rekatı engelleyen şeran, bidat olduğunu söyleyen, dinde olmadığını söyleyen. Şu saatime kadar. Hiç karşılaşmadım. Yok demiyorum. Diyelim ki var. Hiç önemli değil. Yine bizim kavlimizin dışına çıkmaz. Neden? Çünkü sen burada ne yapman lazım? Senin ilim talebesi olarak duracağın konum. Saygı göstermen lazım. Bu bir. İkincisi, benimkisi kesin hak, onunkisi kesin sünnete muhalif de diyemezsin. Çünkü selefin fıkhi meselede ihtilaf ettiği mevzularda kat'i tercih yoktur. Kat'i tercih yoktur. İki taneden herhangisi bir tanesi kat'i olarak tercih edilen görüş olamaz. Muhtemildir. İhtilaflı her mevzu muhtemildir. En basit örnek. İmamın arkasında bırak hatta sesli namazları vesaire. Sessiz namazlar dahi olsa. İmamın arkasında Fatiha okunur mu? Okunmaz mı? Allahu Alem. İhtilaflı bir görüştür. İkisinden birisi %100 hak diyemezsin. Dediğin an işte dalaletin, sapıklığın başlangıcı bu noktadan itibaren başlar. Kat'i tercih yoktur. Yok işte Fatiha'sı olmayanın namazı yoktu. Yok sabah namazında Allah Resulü arkamda Fatiha okuyun dedi. Vesaire. Bunların hepsi selefin menhecinden uzak tavırlar. Tamam mı? Bunların hepsi. Onların hepsine birileri cevap veriyor. Sorun değil. Bakın tercih etmiyor. Burada şu an Fatiha okunur mu okunmaz mı onu konuşmuyorum. Tamam mı? Yoksa bana sorarsan benim görüşüme göre sessiz namazlarda imamın arkasında okursun Fatiha. Yani benim kalbimi meyletti. Sorun o değil ama. Ben menheci noktasına değiniyorum. Yani işte burada kesin Hanefiler sünnete muhalefet etti. Kesinlikle bidattır bunların yaptığı vesaire. Bunların hiçbirisinin dinde ne? Yeri yok. Ellerini göbek altında bağlamak kesinlikle sünnete muhalefettir. Kesinlikle dinde yoktur. Bunların hiçbirisi ilim ehlinin tavrı değil. Alim edebi almış, ders halkalarında ilim edebi almış talebenin edebi değil yani. Anlatabiliyor muyum? Olamaz yani. Böyle bir selef yok. Tarihte böyle bir selef gelmemiş yani. Anlatabiliyor muyum? Bunların hepsini mevzuları geldikçe konuşacağız menheş noktalarını. Tamam mı? O zaman burada diyoruz ki çoğunlukla cumhurun görüşü hep hak olur. İbn-i Teymiye diyor ki bakın şurayı unuttum. Çok önemli bir laf. Diyor ki şöyle bir şey olması az ihtimaldir. Bir dönemde tamam mı? Şehirleri, ülkeleri farklı olan yüzlerce, binlerce alim gelmiş. Hepsi ayrı ayrı şeylerde. Aralarında aylarca mesafe var. Hani bugünkü gibi uçak, araba yok. Ve hepsi kendilerini tarihte ispat etmiş, kabul görmüş. Onlarca nice alimler gelmiş. Ve hatta birilerini belki hayatı boyunca hiç görmemiş. Hatta birilerini belki hayatı boyunca hiç duymamış. Ve hepsi de bir görüş üzerinde ve çoğunluğu bu alimlerin bir görüş üzerinde toplanıyorlar. Hani bak yakın olsak biz şimdi 3 arkadaşız burada, 4 arkadaşız, 5 arkadaşız, 20 arkadaşız, anlatabiliyor muyum? Ne yaparım? Ben bir görüş, hepimiz de burada ilim talebesiysek, ben bir görüş söylerim, delilim de güçlüdür, siz de etkilenebilirsiniz, hepimiz bir aynı görüşte olabiliriz. Tamam mı? Böyle şeyler mümkün. Veya aynı şehirdeyiz, hep birbirimizi duyuyoruz, internet aracıyla, telefonla falan. Hani benim yakalayamadığım delili sen yakalıyorsun, senin yakalamadığın delili o yakalıyor. Birbirimize yardım ediyoruz, hepimiz böyle aynı görüşte olabiliyoruz. Bak bu mümkündür ama düşün, hayatında hiç birbirini görmemiş bunlar. Ve aralarında aylarca mesafe var. Ve içtihat ediyorlar, aynı sonuca varıyorlar. Belki birinin ulaşamadığı delile ebru ulaşamamış. Onun ulaşamadığını o ulaşamamış. Anlatabiliyor muyum? Onun lügattan anladığını o anlamamış. Onun lügattan anladığını o farklı görmüş. Onun nasih gördüğünü o görmemiş. Onun mutlak gördüğünü o mukayyet görmüş belki. Ama buna rağmen fikirler ne yapmış? Birleşmiş. Diyor ki işte böyle bir şey düşünülemez. Yani şu manada. Çok şai olması, böyle çok meşhur olması düşünülemez bunun hilafının. Anlatabiliyor muyum? O yüzden diyor çoğunlukla cumhurun görüşü haktır. Bu kadar alimler ayrı ayrı hayatında birbirini görmemiş, duymamış, birbirlerinden bir ilmi destek almadığı halde içtihat ederek aynı sonuca varmaları çok acayip bir şeydir. Bundan dolayı cumhurun görüşü çoğunlukla hak olur. Ama bunda icma olmadığı için cumhur, çünkü çoğunluğu diyoruz, olmadığı için ilim talebesi cumhurun hilafını seçebilir. Eğer deliller onu mutmain ediyorsa. Bir şartla cumhurun görüşüne ne yapmayacak? Karşı çıkmayacak. Bu kesinlikle sünnete muhalefettir demeyecek. Bu benim anlayışıma muhalefettir der. Cumhura göre de sen sünnete muhalefetsin o zaman, o mantıkla bakarsak. Anlatabiliyor muyum? Alimler birbirlerine desin bunun yaptığı bidat, bunun yaptığı şey ayrı bir mevzu. O çok farklı, başlı başına fıkh edilmesi gereken bir tavırdır alimlerin. Tamam. Dördüncü hilafın dördüncü mertebesi de meselede öyle bir görüş var ki, yani tamamıyla ümmetin yarısı A demiş, yarısı B demiş. Yani hangisi cumhur, hangi alimler daha çok, ayırt edemiyorsun. Burada olay çok rahattır. İlim talebesi buradan kalbinin mutmain olduğunu delillerle alır. Avam da dilediğini taklit eder. Hiçbir sorun yok yani. Tamam. Burada. Ama cumhurda avamın yapması gereken avam cumhuru taklit etsin. Avam cumhuru taklit etsin. İcmada avam, ilim talebesi diye bir ayrım yok. Onu anlattık ilk ve ikinci mertebede. Üçüncü mertebede ilim talebesi ise delile tabi olur. Delile tabi olur. Ama ilim talebesi ise biraz kalbi meylettiği halde şüphe içindeyse yine cumhura tabi olabilir. Tamam mı? Ama avamın yapması gereken ise, avamın en güzel edebi burada. Ya memleketinde tanıdığı, güvendiği bir ilim ehlinin sorur, fetvasını alır. Delili sormasına gerek yok ve sormaması bazı noktalarda daha uygundur delili avam için. Eğer ihtilaf, eğer avam şu fetvayı biliyorsa bu konuda ihtilaf var ve alimler iki kısım tamamıyla, dilediğini taklit edebilir. Ama avamın daha çok yapması gereken tanıdığı, güvendiği birisine telefon açıp veya yanına gidip hocam selamünaleyküm, aleykümselam. Kadına değmek abdesti bozar mı, bozmaz? Bozar veya bozmaz. Tamam hocam, selamünaleyküm, gider. Ve bunun peşine düşmez bir daha. Hoca doğru mu söyledi? Söylemedim. Bu selefi menheci değil. Sonra güveniyorsan, selefse, şeyse, tamam mı? Bir insan bir insandan hadis alıyor. Bu insan sika. İyi yıl bir de araştırayım bakayım. Acaba bunun bir yalan sokmuş mudur araya? Bunlar selefi menheci değil. Avam zaten meseleyi ayırt etme şeyi yok. Anlatabiliyor muyum? Burayı anladık inşallah. Evet inşallah bugün şimdi dersimize geçelim, kitaba. Evet ahi buyur. Sesli inşallah. Bismillah, elhamdülillah, vesselatü vesselamu ala Resulullah. Okuduğumuz kitap Tahret kitabı. Birinci bab. Suların hükümleri babı. Ondan önce ilk kitabın ismi Taharet kitabı. Müellif diyor ki Taharet kitabı. Evet. Şimdi müellif rahimeullah ne diyor? Taharet kitabı. Şimdi fukahaların cumhurunun menhecidir bu. Kitaplarına taharetle başlarlar. Tahareti namazın önüne alırlar. Şimdi şuna şöyle bir ön mukaddime yapalım. Şimdi İslam'da zahiri amellerin en büyüğü namazdır. en büyükleri arasında ne vardır? Namaz vardır zahir amellerin. Şimdi o yüzden bazı alimler diyor ki aslında müellif keşke namazla başlasaydı. Neden? Çünkü namaz bir kere İslam'ın en büyük neyidir? Zahir amellerindendir. O yüzden keşke onu öne alsaydı. Hem müellif için diyorlar İbn-i Kudame için. Tamam. Hem de kim için diyorlar bunu? Muhaddisler için. Mesela muhaddisler kitaplarına var. Taharet kitabı, namaz kitabı, ilim kitabı, vahiy kitabı vesaire. Anlatabiliyor muyum? Keza diğer fukahalar içinde. Taharetle başlayan diğer fukahalar içinde. Bazıları itiraz getirerek diyorlar ki keşke taharetle başlasaydı. Biz de diyoruz ki fakihlerin hatta muhaddislerin çoğunun izlediği yol kitaplarına taharetle başlamasıdır. Şimdi namazla başlaması gerekir diyen kişiler diyorlar ki mesela Muaz İbni Cebel hadisine bakalım. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem akideden sonra neden bahsediyor Muaz'a? Yani ne anlat diyor onlara? İşte şehadetten sonra ne anlat? Onlara bildir ki Allah gece ve gündüz içinde beş vakit namazı kendilerine ne yapmıştır? Farz kılmıştır. Diyorlar ki bakın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem direkt namazla başladı. O yüzden müellifler kitapları da namazla başlasalardı bu onlar için ilmen kitapları tertip etmede, babları kitaplarında tertip etmede sünnete daha uygun olurdu diyorlar. Tamam mı? Burayı anladık. Ancak diyoruz ki Allahu alem fukahaların çoğunluğunun uyguladığı bu usul yani taharetle başlama usulü daha uygun sünnete. Sünnete daha uygun ve dinin fıkhın mantığına daha uygun. Neden? Şimdi Allah azze ve celle Kur'an'da buyuruyor ki ya eyyühellezine amenu iza kumtum ila salati fagsilu vucuhakum. Ey iman edenler namaza kalktığınız zaman ne yapın? Yüzlerinizi yıkayın. Bakın abdest fiilini namazdan önce aldı bu bir. İkincisi namaz abdestin şartı mıdır? Abdest namazın şartı mıdır? Şartıdır. Her zaman şart meşruta nedir? Mukaddemdir. Yani şart kılınan o şeyden yani yapılması için her zaman nedir? Daha önce gelir. Anlatabiliyor muyum? Ben önce namaza durayım sonra kıbleye döneyim. Olmaz. Önce kıbleye döneceksin sonra namaza duracaksın. Bir şey ne şartsa o öne alınır. İki, Muaz İbni Cebel hadisine geldiğimizde. Bu ölçü olmaz. Neden ölçü olmaz? Şimdi Allah Resulü diyor ki ona gece ve gündüz içinde beş vakit namazı anlat. Güzel, Muaz namazı anlattı. Sonra bir şeyler daha anlattı, bıraktı. Bu insanların namazı sahih mi? La yakbelullahu salata ahadikum iza ahdese hatta yetevadda. Allah sizden birisinin hades olan, yani kendisinde hades bulunan birisinin ta ki abdest alıncaya kadar ne yapmaz? Namazını kabul etmez. Bakın her zaman mukaddemdir. İki, namaz neye mukaddemdir? Abdest neye mukaddemdir? Namaza mukaddemdir. Önce yapılır. Bu hissi olarak söylüyorum. Bak şer'i olarak değil. Hissi olarak da bir insan önce ne yapar? Abdest alır. Değil mi? Abdest alır. Bu hissen bile abdest almak öndedir. Anlatabiliyor muyum? İki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in fiillerinde. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalktığı zaman ne yapar? Abdest ise abdest alırdı. Gece uykudan kalkıp namaz kılacağı zaman abdest alması gibi. Anlatabiliyor muyum? Ala kulli hal bunda bir sorun yok. Ancak bakın. O yüzden alimler diyor ki İslam'ın zahiri olarak en büyük ameli namaz. Namaz içinde namazın anahtarı da abdest. Namaz içinde gerekli olan şey abdest. O yüzden alimler taharet kısmını namaz kısmının neyine almışlar? Önüne almışlar. Tamam mı? Burada herhangi bir sorun yok. Evet. Buyur akı. Müellif Rahimullah diyor ki suların hükümleri babı. Evet. Şimdi taharet kitabı içinde birçok bablara ayrılır. Nasıl ki namaz kitabı içinde birçok bablara ayrılırsa nasıl ki namaz kitabı içinde birçok babları içeriyorsa, oruç içinde birçok babları içeriyorsa, taharet de içinde birçok babları içerir. Yani her kitap içinde bab içerir. Konu içerir. Şimdi müellif diyor ki rahimeullah suların hükümleri babı. Şimdi dedik ki taharet namazdan önce geldiği için taharet öne alınmıştır. Peki taharet içinde de bir sürü bablar var. Bu bablardan neden suların hükümleri babı öne alınmıştır? Şimdi taharette hangi bablar var? Bakın bizim okuyacağımız kitabın taharetindeki babların başlıkları. 1. Suların hükümleri babı. 2. Kaplar babı. 3. Hacet giderme babı. 4. Abdest alma babı 5. Misvak, sivak kullanma babı 6. Mesler üzerine meshetme babı 7. Abdesti bozan şeyler babı 8. Cünüplükten gusletme babı 9. Teemmüm babı 10. Hayız babı 11. Nifas babı. Bunların hepsi taharetin içinde müstakil olarak bablardır, konulardır. Şimdi bunların içinden peki neden suyu öne aldı müellif rahimallah? Ha, şimdi bundan önce şunu söyleyeyim hazır aklıma gelmişken. Bakın, dedik ya tahareti öne aldı kitap olarak. Çünkü en önemli amel namazdır. Namazdan önce de fiiliyat olarak taharet gelir. Bazı alimler ne yapmıştır? Mesela İmam Malik gibi. Mesela Bukhari'de taharetle başlamıştır. Fıkıh bölümüne geçtiği zaman Sahih Bukhari'de. Muhaddisler de bu yolu izlemiştir. Ama mesela hepsinin kendine göre bir mantığı vardır. Taharetle öne geçirenlerin mantığı, tahareti namazın önüne geçirenlerin mantığını anlattık. İmam Malik mesela Muvatta'da Babu Mevakit-i Salah diye başlar. Namazın vakitleri babı. Namazın vakitleri babı. Bunun da ilmi olarak çok büyük bir mantığı vardır. Hadis şurrahları bunu açıklar. İmam Malik Muvatta'larını şerh edenler, alimler bunları açıklarlar. Şimdi en zahiri amel neydi ahi? En önemli? Namaz. Öncesinde ne gelir? Taharet. Peki taharet ne zaman vacip olur? Vakit girdiğinde vacip olur. Vakit girdiği zaman o giren vakit içerisinde abdest alman vacip eğer abdestin yoksa. O yüzden İmam Malik ne yapmıştır? Namaz vakitlerini öne almıştır. Bakın onun da kendine göre neyi var? Sıralamada şeyleri var. Bir gün selef alimlerimizden bir tanesi günümüzün, bakın ne kadar önemli bunlar. Selef alimlerimizden bir tanesi Şia alimlerinden bir tanesine reddiye veriyor. Böyle bir 600-700 sayfalık bir kitap. Günümüz alimlerinden. Benim de ders halkasında 2 sene boyunca okuduğum birisi. İlk itirazı, sen ne zannedersin işte sahabelere küfür ediyor. İşte şunu değil mi? İlk itirazı ne biliyor musun? Diyor ki bu adamın kitabında cahil olduğunu gösterir. Kitap tertibinde hiçbir ilmi yok diyor adamın. Önce gelmesi gereken şeyi sonraya almış. Sonra demek ki bu adam hiç eski kitapları, alimlerin halkalarında vesaire hiçbir ilim mantığı izlememiş bu adam. En büyük cehaleti buradan ortaya çıkar. Eskiden alimler sıralamada hata yaptığı zaman, alimler demeyeyim bunlara alim denmez de, sıralamada selefin menhecine uygun bir sıralama veya ilmi bir mantığa dayanan bir sıralama yapmadığı zaman onlar itibar almaz. Ne dersleri ne şeyleri. Mesela düşün ki öyle bir ortamda yaşıyorsun ki bir gün adam iman anlatıyor. Ertesi gün namaz nasıl kılınır? Ertesi gün rububiyet tevhidi ne? İkinci gün malikilerin namazda kaç tane hatası var? Ebrüsü gün şialara bir gün reddiye verelim. Etesi gün hadi gel mutezileye bir ders yapalım. Bunların hiçbirinin selefin menhecinde yok ders halkalarında. Ve bunların hiçbiri de talebe yetişmez ve tarih de bunları yazmıştır, tecrübe edilmiştir ki böyle ortamlardan, böyle halkalardan ilim talebesi çıkmaz. Kafa karmakarışıktır. Her şeyi yarım yamalak biliyor. Her şeyi yarım yamalak biliyor. Evet, fıkıh konuşalım. Ne konuşalım? İşte oruçtan iki cümle anlatalım. O soru sor. Orucu neler bozar? Bitti. Oruç çözdük artık. Bir de oruç. Bitti. Ebru gelir. Evet, Hanifi kaç tane hata yapmış? Fatih okunur mu okunmaz mı? Ders bu. 45 dakika bu konuşulur. Hiçbir ilim şeyi yok. Sen bir fıkıh yapacaksın. Bunun bir düzeni var. Bab sıralamaları var. Anlatabiliyor muyum? O ilim ehlinin o şiaya ilk attığı laflardan bir tanesi diyor ki onun kitabını okuduğunda reddiye verecek ya onun yazdığı bir kitaba. Bir kitap yazıyor bu şia. Diyor ki ben sünniydim şia oldum. Bu yalan iftira. Dünyada iftiralandı zaten bu. Şiilerin bile birçoğu bunun iftira olduğunu bildi. Bir tane adam var. Meşhurdur şiilerin arasında. Ben sünniydim diyor. Selefi oldum diyor. Sünniydim diyor, Şia oldum diyor, hakkı buldum bir kitap yazıyor. Sünnilere reddiye. Tamam mı? Bu bir kere adam yalancı. O en baştan beri Şia, ajan bu yani. Tamam mı? Hatta kimin ajanı belli değil. Allah alem Amerika'nın ajanı orada da yaşıyor zaten. Anladın mı? Onu barındırmışlar orada krallar gibi. Bu adam yazıyor şimdi bir kitap. Tamam, adamın Arapçası süper olabilir. Arapçası var. Bazı şüphelerine belki birçok işte avam veya yeni başlayanın talebesi cevap veremeyebilir kitaplara. Sorun o değil. Alıyor, benim hocam alıyor, buna bir kitap yazıyor. Yıllar önce yazıyor tabii bu kitabı. İlk şeylerinden bir tanesi, daha mukaddime kısmında. Bu kitabı okuduğumda diyor, ilk bana zahir olan şey, Bak bizim alimlerimiz adaletlidir. Hiçbir zaman birisine saldırayım diye saldırmaz. Varsa onu söyler. İlk diyor gözüme çarpan bu adamın cehaletidir diyor. Kitapta hiçbir sıralama yok diyor. Hiçbir ilmi tertibat yok diyor. Hiç diyor ilim ehlinin menhecine uygun telif yapmamış diyor. Bir konu. Derslerde de böyledir. Sesli derslerde de bu böyledir. İlimin, selefin ilminde bir ilmi alıp baştan sona sıralamayla okuma vardır. Böyle bedevi gibi hurra oradan bir görüş, oradan bir parça, oradan bir şey. Olmaz bu. Böyle bir menheç yok yani. Alimlere terstir bu menheç, tamam mı? O yüzden biz bunlara değiniyoruz. Yani bugün kitap yazacağınız zaman veya bir ilmi tertibat yapacağınız zaman. Bugün Türkiye'de tekfircilere mesela reddiye dersi yapılmıyor mu? E hangi susayan insanı doyuruyor bu? Hangi açı doyuruyor bu? Bir ilmi sıralama, bir tertibat yok ki. Evet, Maide 44'ü bugün işliyoruz. Bitti. Adamın 1000 tane delili var. Maide 44 mu sadece? Usulde adamın getirdiği bir sürü şeyler var. Adam senin alimlerinden onlarca nas getiriyor. Ama tabii bizim cevabımız kolay. Alimlere takmadığımız için o tekfircinin o alimden getirmesi bizi pek ilgilendirmiyor yani. Ala kulli hal. Anlatabiliyor muyum olayı? Tekfirciler hadi bugün ne işleyelim? Bugün şunu. Bugün hepimiz şimdi şeyiz ya, tam tevhid ehliyiz, tekfirci de değiliz ya. Şimdi neden değiliz? Çünkü çok güzel çözdük meseleleri. Hallettik, bütün tekfircilerin şüpheleri bizim için basit. Ama sonra bir soru at ortaya. Soru at bakayım. Tekfirin şartları kaç tane? Hemen bir rakam ver. Hemen bir rakam ver. Beş. Say. Müşkilattır. Yıllarca tekfir dersi işlenir. Tekfircilere reddiye dersi işlenir. Ama hiçbir tertip düzen yoktur. Oradan bir parça, ondan bir. Her şey yarım yamalak kalır. Her şey yarım yamalak kalır. Anlatabiliyor muyum? Her şey yarım yamalak kalır. Usul olmadığı zaman böyledir yani. Anlatabiliyor muyum? Bunlar olmaz. Selefin menhecine ters bunlar. O yüzden bir insan alimlerin menhecinden bir adım, menhecinden ve fehminden bir adım kayarsa, işte o helak yoluna girmiştir. Artık ne zaman helak olacağı Allah'ın kaderindedir. Tamam? O yüzden bunlara dikkat etmemiz lazım. O yüzden bunları anlatıyoruz. Ya bana ne müellif niye tarihte öne almış canım? Girsene fıkha, böyle yok. Böyle dersen git bunu alimlere laf at. Bukhari, bu İmam Hacer'e laf at. İmam Ayni'ye laf at. Onlara gider bu laflar. İbn-i Teymiye'ye laf at. İbn-i Teymiye bu kitabı şerh etmiştir. Umdetül Fıkh'ı şerh etmiştir. İbn-i Teymiye. Git laf at. İbn-i Teymiye bir kitap yazıyor. Kavaidun Nuraniye diye. Tamam mı? Ancak onu alim olan anlar. Ancak onu alim olan anlar. Bir insan 20 sene ilim okusun, o Kavaidun Nuraniye'yi alim olmadıktan sonra, bir ders halkasında olmadıktan sonra hakkıyla anlayamaz, fıkh edemez. Tamam. Onu günümüzün en büyük alimlerinden bir kişi şerh etmiş ders halkalarında küçük bir kısmını. Kitap baştan sona ne biliyor musun? 500-600 sayfalık bir kitap. Baştan sona ne biliyor musun? Şu alim şu kitabı neden öne almış? Şu bab başlığı neden öne almış? Şu neden şu bab başlığına ağırlık vermiş de şu kitabında şuna niye bu kadar ağırlık vermemiş? Malikilerin mutakassıs olduğu bab başlıkları nelerdir? Konular nelerdir? Hep bu tip şeyler üzerine. Ve alimler buna özel önem verip derslerde işlemişlerdir yıllarca. Tamam. Şimdi müellif ne dedi? Aynı yeri bir daha inşallah. Müellif Rahimullah diyor ki suların hükümleri babı. Evet, suların hükümleri babı. Taharetin. Dedi ki taharet içinde bablara ayrılır. Taharet içinde bablara ayrılır. Peki yeni bir soru geliyor. Müellif Rahimullah taharet kitabını yazdı, telif etti. Öne aldı kitabının içinde. Peki taharetin içinde neden suyu öne aldı? Çünkü taharet üzere asıl olan, mesela bir insan der ki teyemmümle de taharet hasıl oluyor. Veya taharetin içinde şey de var. Tuvalet de var. Tuvalet adabı da var. Tuvalet adabını öne alsaydı. Çünkü adam suya gitmeden önce tuvalet var. Bu bir mantıktır. Değil mi? Hayızı niye öne almadı? Değil mi? Misvağı neden öne almadı? Diyoruz ki İslam'da zahir ameller arasındaki en önemli amel namazdır. Namazı taharet takip eder. Taharet de aslen neyle olur? Suyla olur. O yüzden müellif rahimahullah teala suların hükümleri babını öne almıştır. Burayı da anladık. İnşallah. Bir sorun yok. Dikkat et. Müellif suların hükümleri babı diyor. Suyun hükmü demiyor. Yani çoğul kullanmış. Ne diyor? Kitab-ı Tahara. Taharet kitabı. Babu ahkamil miyah. Suların hükümleri babı. Suyun hükmü nedir demiyor. Neden? Buradan işaret var ki müellifte. Buradan işaret var ki müellifte. Suların hükümleri, sular kısımlara ayrılır. Bundan dolayı çoğulunu kullandı. Çünkü el-miyah cem'u ma. Burada Arapçasında geçen miyah kelimesi ma'ın çoğuldur. Ma da su demek. Miyah sular. Suların hükümleri dediği an biz anlıyoruz ki sular kısımlara ayrılır. Şimdi bakın. Metinler, bunlar ilmi metinlerdir. İlk derste anlattık. Metinlerde müellifler öyle cümleler kullanırlar ki bir cümle içinde 15-20 şey anlatmak ister müellif. Bazen bir alimler bir cümleyi 200 sayfa anlatırlar. Şerh ederler. Ve her kullandıkları cümlenin altında kasıtlar vardır. Her kullandıkları cümle başlı başına içinden istidlal edilebilecek cümledir. Birçok mevzu istidlal edilebilecek bir cümledir. Bakın mesela örnek. Abdest babını aç bir ahi. Abdest babını aç. Bu taharet kitabının abdest kısmını aç bakayım. Bu tercüme kısmı adamdan ter getiriyor bazen. Müellifin kastını yakalayabilmek için. Hele bunu ilim halkasında okumazsan bunu, istersen en iyi bilen Arapça ol. Arapça en iyi bilen kişi ol. Önemli değildir. Şimdi abdest babı oku. Bak şimdi kahi. Abdest amellerinden sünnet olanlar diyor değil mi? Evet. Oraya oku bakayım. Üçüncü sayfa kitapta. Evet. Müellif diyor ki, abdest amellerinden sünnet olanlar. Besmele çekmek. Elleri. Evet. Bileklere. Bileklere kadar yıkamak. Oruçlu olma hali hariç mazmaza da ve istinşakta mübalağa yapmak. Evet. Sakalları ve parmakları ilerlemek. Kulakları meshetmek. Şimdi burayı biraz daha sesli oku. Kulakları meshetmekten sonraki kısmı. Evet. Sağ tarafları sol taraflarından önce yıkamak. Bak şimdi. Diyor ki abdest amellerinden sünnet olanlar. Besmele çekmek. Var mı bir sorun? Yok. Anlamayla alakalı. Elleri bileklere kadar yıkamak. Var mı? Yok. Ya. Oruçlu olma hali müstesna. Yani oruçsuz bir, oruç tutmayan bir insan için düşün. Mazmazada ve istinşakta mübalağa yapmak. Var mı bir sorun? Yok. Sakalları ve parmakları hilallemek. Var mı? Pek yok. Sakalları ve parmakları hilallemek. Evet. Hilallemek. Hilallemek. Tamam. Kulakları meshetmek. Sağ tarafları sol taraflardan önce yıkamak. Ya bu nasıl bir Türkçe ya? Sağ tarafları sol taraflardan önce yıkamak. Ne yapayım? Türkçe karşılamıyor ki. Halbuki tam orijinal ben yine biraz Türkçeleştirmeye çalıştım. Biraz yumuşattım kelimeyi. Bir taraf kelimesini yine ekledim ben. Orijinal tercüme yapsam sağları sollardan önce yıkamak diye tercüme yapardım. Nasıl bu ya sağları sollardan önce? Niçin demiyoruz biz? Müellif veya niçin demiyor? Sol uzuvları değil mi? Sol abdest uzuvlarını, sağ abdest uzuvlarını sol abdest uzuvlarından önce yıkamak. Yapsaydı ne kadar daha güzel olurdu değil mi Türkçesi? Diye bakıyoruz. Ama işte bu bizim böyle kıt ilmimizle baktığımız. Kıt böyle. Bunu belki Türkiye'deki bir mütercime versen bunu aynen öyle çevirirdi ben eminim. Aynen şöyle çevirdi. Sağ uzuvları. Tefsirli bir tercüme yapardı mecbur hissedip. Sağ uzuvları sol uzuvlardan önce yıkamak. Bu da müellifin kastını tamamıyla helak etmiş olur. İlmi bir noktası var onun. Yeri geldiğinde anlatacağız. Tamamıyla batıl etmiş olur. Özel bir şeyi var müellifin. Sağları sollardan önce yıkayın. Niçin sağ uzuv demiyor? Değil mi? Böyle kulağa hoş gelmiyor. Sağları sollardan önce yıkamak. İnsan adam gibi söyler diye insanın aklına geliyor değil mi? Desin ki müellif. Akıl veriyoruz ya şimdi müellife. Ya sağ abdest uzuvlarını sol abdest uzuvlarından önce yıkamak. Ama değil işte. O yüzden bunun Türkçesi çok güzel, beklemeyeceksin bu tercümeyi. Çok güzel Türkçeleştirdin mi ilmi istidlal noktalarının hepsini hasfetmen lazım. Tamam. Bunların hepsinde kasıt var yani. Bak şimdi. Şurayı okuyayım ben. Nasıl ben mesela atıyorum tercüme yapmışım. Diyorum ki su temiz yaratılmıştır. Hadeslerden ve necasetlerden temizler. Suyun dışındaki akıcı sıvı şeyleriyle taharet hasıl olmaz. Biraz böyle ağır gelebiliyor değil mi? Türkçesi böyle kulağa böyle kaşıyor belki değil mi? Ama mecbur. Şöyle de çevirebilirdim yani çok mu zor? Su temiz yaratılmıştır. Temiz yaratılan bu su abdestsizliği, cünüplüğü kaldırmada ve pisliği kaldırmada kullanılır. Değil mi? Suyun dışındaki sıvı herhangi bir şeyle temizlik gerçekleşmez. Böyle de yapabilirim. Ama bunların hepsinin müellifin kasıtları var bu cümlelerde. Ve orijinalliğinin dışına çıkamıyorsun. Ağır olsun. Biz şerh edeceğiz, anlatacağız inşallah. Bunların hepsi kalkacak, değil mi? Evet. Bunu da anladık. Suların hükümleri babı. Değil mi? Tıfadırak. Velif Rahimullah diyor ki, su temiz yaratılmıştır. Evet. Su temiz yaratılmıştır. Şimdi öncelikle müellif burada ne diyor? Diyor ki yani su, bizim bildiğimiz bu su, Allah Azze ve Celle'nin insanlara vermiş olduğu bu su, Allah tarafından nedir? Temiz yaratılmıştır. Suyun temiz yaratıldığında icma var. Suyun temiz yaratıldığında icma var. Ancak bunu mesela bu icmayı İbn-i Rüşd Bidayetül Müçtehid'de ne yapar? Zikreder. Ancak deniz suyu hariç. Onda deniz suyu hariç. Onda ihtilaf varid olmuştur ama ihtilaf şaz kalmıştır. İcmayı bozmamıştır. Tamam. O da bazı sahabelerden İbn-i Ömer gibi vesaire başkaları da var. Sahih senetle onlardan. Deniz suyu hakkında itirazlar gelmiştir kullanılmasıyla alakalı. Ve bunlar şaz ihtilaftır. Çünkü onlardan sonra icma münakid olmuştur, bağlanmıştır. Tamam. Evet, buna delil olarak Allah Kur'an'da buyuruyor ki وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ O sizi temizlemek için gökten ne yapar? Temiz su indirir. Tamam mı? O size gökten size ne yapar? Temiz su indirir. Bunda bir sorun yok. Tamam? Evet, buyur. Müellif Rahimullah diyor ki, hadeslerden ve necasetlerden temizler. Evet. Hadeslerden ve necasetlerden temizler. Yani ne demek? Müellif Rahimullah diyor ki, bu su, Allah Azze ve Celle'nin bizi temizlemek için indirdiği bu su, insanları hadeslerden ve necasetlerden temizler. Yani hades halini ortadan kaldırır veya pisliği izale eder. Şer'an kabul edilen dinin pis saydığı bu pisliği ne yapar? Ortadan kaldırır. Şimdi hades nedir? Bu çok önemli ahi. Hades nedir? Şimdi öncelikle burada necasetler diyor ve hades diyor. Şimdi hadesler ve necasetler diyor. Hadesler hadesin çoğuludur. Tamam? Hadesin çoğuludur. Burada hades alimler diyor ki vasfun yakumu bil beden yemne'u minas salati ve nahviha mimma tuştaratu lehut tahara. Bu ıslahı manasıdır hadesin. Hades bedende var olan bir vasıftır. Bu vasıf namaz gibi bazı taharetle yapılması gereken ibadetleri engeller. Tamam? Bedende varil olan bir vasıftır. Bu genel olarak ıslahi olarak bil. Ama şimdi bir de hadesin şer'an mantığını yakalamamız lazım. Bakın bu ta ki taharetin en son babına kadar birazdan söyleyeceğim şeyler bizim için bir malzeme, meseleyi fıkh etme malzemesi olacak. Burası çok önemli. Bakın bu vereceğim malumat çok önemli. Bazı alimler bunu ders halkalarında işliyor. Çok nadirdir bunu işleyenler. Ve bunu kolay kolay hiçbir yerde bulamazsınız. Bu malumatı. Çok önemlidir. Bunu bazı alimler, hepsi değil, çok nadir olarak özellikle vurgu yapıyorlar buna. Tamam mı? Şimdi hades şudur, bakın. Bedende, kişinin bedeninde vuku bulur bu hades. Din, şeriat bunu, bakın, din, şeriat bu hadesi ortadan kaldırmak için tahareti sebep olarak kılmıştır. Tahareti sebep olarak kılmıştır. Ve burada hiçbir zaman taharette raci olan görüşe göre, tercih edilen raci olan görüşe göre, burası işte çok önemli vurgu yapacağım bir şey. Kıyas, yani hadesin ne olup olmadığı noktasında kıyas istidlali hiçbir zaman devreye girmez. Kıyas istidlali hiçbir zaman devreye girmez. Yani akli kıyas, akli kıyas veya bu noktada hadesin ne olup ne olmadığı noktasında kıyas devreye girmez. Akıl devreye girmez. Mantık devreye girmez. Bundan dolayı herhangi bir şeyin hades olduğu dinen belli olduktan sonra başka bir şeyi de buna benzeterek, kıyas ederek bu da hadestir diyemeyiz. Şimdi hades neydi? Namaz ve buna benzer bazı amelleri engelleyen bir şeydi. Mesela işte kişinin yellenmesi gibi abdestlikten sonra. Veya işte tuvalet ihtiyacını gidermesi gibi. Veya işte cinsel ilişkiye girmesi gibi. Bir görüşe göre deve eti yemesi gibi. Bunlar ne? Abdesti bozan şeylerdi. Bunların ismine ne denir? Hades. Hades yani ya cünüp abdestsizlik veya cünüplük haline denir. O zaman diyoruz ki hades iki kısma ayrılır. Büyük hades, küçük hades olmak üzere ikiye ayrılır. Büyük hades cünüplük hali, küçük hades abdestsizlik hali. İşte Allah Azze ve Celle tahareti hadesi ortadan kaldırmak için sebep kılmıştır. Ve bu hadesin içine akli kıyas istidlalleri kesinlikle dahil olmaz. Yani katıksız bir ibadettir taharet. Katıksız bir ibadettir. Bakın, hiçbir zaman kıyas girmez. Yani tevkifidir. Din buna sınırı koymuştur, dondurulmuştur. Mesela diyoruz ki daha açık bir şekilde hades olduğunu, yani herhangi bir yaptığın bir fiilin hades olduğunu tayin eden Allah Azze ve Celle'dir. Ve tayin ettiği yere kadardır bu. Bunun dışına çıkamazsın. Tamam. Yani şöyle bir olay olmaz. Allah Azze ve Celle mesela bir şeyi hades olarak tayin etmiş. İşte şöyle yaptığın zaman sen hades olmuş olur, muhtis olmuş olursun. Yani abdestsiz veya cünüp olmuş olursun dediği zaman sen o hükmü alırsın. Sonra başka bir şeyi ona benzetmeye hakkın yok. Ha, bu da buna benziyor. O zaman bu da hades olmuş olur. Bu da abdesti bozar veya bu da insanı cünüp kılar diyemezsin. Tamam. Şimdi mesela bir görüşe göre zekere dokunmak, onları tartışacağız. Bir görüşe göre kişinin, erkek, arada bir engel yokken, yani bir bez vesaire giydiği elbise, bir engel yokken çıplak elle zekerine dokunması abdesti bozar. Bazı alimler diyorlar ki, tamam, bu abdesti bozar. Kadınlara şehvetli olarak dokunmak da abdesti bozar. Diyorlar ki, neden? Diyorlar ki zekere dokunmak din tarafından tayin edilmiş bir hadestir. Yani nas vardır bunun hakkında. Tamam mı? Din tarafından nas vardır bunun hakkında. Neden peki bozar? Diyorlar, neden zekere dokunmak bozar? Çünkü zekere dokunmak bozmasının sebebi, zekere dokunmak şehveti gerektirici. Yani insan oynarsa zekeriyle bu şehveti gerektirici bir fiiliyattır. Ve mezinin çıkmasına sebep olabilir bu. Mezinin çıkma ihtimali olduğu için zekere dokunmak abdesti bozar. Ha, o zaman kadına dokunmak da zekere dokunmaya benzemiş oluyor. Çünkü o da mezinin çıkmasına sebep. Bundan dolayı kadına şehvetli dokunmak da abdesti bozar. Üç görüş var. Bir, kadına dokunmak abdesti bozmaz. İki, kadına dokunmak abdesti bozar. Üç, şehvetli dokunursan bozar, şehvetli dokunmazsan bozmaz. Hangisi racih? Bunlar tartışacağız. Yeri geldiğinde. Tamam. Burayı anladık. Ama diyoruz ki dinde üçü de muhtemel dediğimiz gibi. Çünkü ihtimal var. Ama hangisini tercih edeceğiz o gelecek. Tamam. Şimdi burayı anladıktan sonra. Burayı anladıktan sonra. Diyoruz ki buna kıyas mefhumu, kıyas istidlali bu mevzuya dahil olmaz. Tamam. Şimdi bakın bunu neden söylüyorum. Düşünün ki abdesti bozan bazı fiiliyatları düşünün. Mesela idrar, kişinin işemesi. Tamam mı? Ne yapar? Abdestini bozar bu insan abdestliyken. Değil mi? Bu kişinin abdestini bozar. Baktığın zaman başka ne bozar abdesti? Kim sayacak? Yellenmek. Yellenmek bozar. Başka? Bul. Uyku. Uyku diyelim. Ama onda tavsilat var mı yok mu o gelecek. Başka? Peki uyku neden bozar? Yellenme ihtimali olduğu için. Yellenme ihtimali olduğu için diyor bir alimler. Şimdi bak yine yellenmenin dışına çıkmadık. Şimdi şeyi aç. Abdesti bozan şeyler babını aç bakayım. Müellif kaç tane diyor? 7 tanedir diyor. Oku bakayım. Müellif diyor ki Rahimullah, abdesti bozan şeyler babı. Bunlar 7 tanedir. Sesle. Sebileyenden dübür ve fecir mailerinden çıkan şeyler. Sesle ahi biraz da. Eğer çok dübür da, ve dübür ve fecir mahallelerinden çıkan şeyler. Eğer çoksa sebileyen dışındaki bölgelerden çıkan pis şeyler. Eğer çoksa, yani çoksa sebileyin dışındaki çıkan şeyler. Şimdi bak. Pis şeyler. Şimdi sebileyinden, yani ön kişinin ön ve arka mahallinden çıkan pis şeyler ne diyor? Çıkan şeyler ne diyor? Abdesti bozar. O zaman bir pisliğin çıkması gündeme geliyor. Değil mi? Peki başka? İkincisini oku. Eğer çoksa Eğer çoksa sebileyin dışından çıkan pis şeyler. Sebileyin dışındaki yerler neresi insanda? Kulak, burun. Yo, bütün her yer ya. Niye kulak, burun? İlla delik olacak yer değil. Kişinin bedeni, normal bedeni kanasa. Tabii. Değil mi? Parmağı. Yani ön ve arka mahalden çıkabilecek her şey. Bak görüyor musun? O yüzden müellif ne diyor? Kulak, burun demiyor. Sebileyin dışındaki çıkan yerler. Şimdi bak. Sebilin dışında pis ne çıkabilir? Kan. Kan bir göre pis olduğu için kan çıkabilir. Diyorlar ki o yüzden, bakın şimdi. O yüzden diyorlar ki şeriat, din önden ve arkadan çıkan şeyleri ne kabul etmiş? Abdesti hades kabul etmiş. Çünkü önden arkadan çıkan şeyler pistir. İşte diyorlar ki o pislik vücudun neresinden çıkarsa çıksın o zaman abdesti bozmuş olur. Çünkü kan da bir pistir. Kan da ne yapmış olur? Abdesti bozmuş olur diyorlar. Şimdi peki dedik ki uyku. Uyku ne? Uykuda bir şeyin çıkmasına sebep. Hep böyle bakıyoruz değil mi? Hep bir şeyler çıkacak. Bunlarla alakalı olarak görüyoruz. Değil mi? Yoksa uykun kendisi. O yüzden bazı alimler ne demiştir? Şimdi peki deve eti hepsine mukalevet etti zahiren değil mi? Bütün bu abdesti bozan şeylere. Deve eti yiyorsun ne alaka? O yüzden üç mezhep, Hanefi, Şafi ve Maliki mezhebi, deve etinden dolayı abdest almayı yasaklamışlardır. Deve eti abdesti bozmaz demişlerdir. Hanbeli mezhebi onlara muhalefet etmiştir. Üç mezhep Hanbeli mezhebine karşı cevap verirken diyorlar ki, bu hades mefhumuna terstir. Çünkü hades anca bir şeylerin çıkması ile alakalı olan şeydir. Tamam. Anca bir şeylerin çıkmasıyla alakalı olan şeydir. Deve etinin ne alakası var? Bu akli kıyasa ters diyorlar. Ama ulemalar, mesela Hanbeli mezhebine tabi olan ulemalar nasıl cevap veriyorlar bunlara? Diyorlar ki hayır, bu hades, İmam Ahmed'in cevabından bir tanesidir bu. Bu hades diyorlar, deve etinin yemenin abdesti bozma olayı din tarafından bize gelmiştir. Çünkü biz hadesi kim tayin eder dedik şeyde? Allah-u Teala yani din ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu tayin eder dedik. Buna kıyas dahil olmaz. Eğer kıyasın dahil olduğu, şimdi ibadetlerde bazı kısımlar vardır, onlara kıyas dahil olur. Burada özellikle o vurguyu yaptık. Neden? Bazı işgalleri çözelim diye. Diyorlar ki ya ne alakası var şimdi deve yediğin zaman abdest oluyor. Ne bir pislik çıkıyor, ne bir yellenme, ne bir işeme, ne bir şey. Hiçbir şeyle alakası yok bunun. Diyoruz ki eğer kıyasın dahil olduğu nokta olsaydı hades kısmı, o zaman derdi ki burada size şey var, haklılık payı var. Ama diyoruz ki tercih edilen görüşe göre burada hadese, hades mefhumuna kıyas dahil olmaz. Hadesin ne olduğunu belirleyen dindir. Hiçbir sebep olması gerekmez. Hiçbir sebep zikredilmesi, mantıklı hiçbir sebep zikredilmesi gerekmez. Aynı kan üzerinde de. Kan üzerinde. Evet. Bunu tartışacağız. Evet. Şimdi sadece yani bunu söyleyenler mesela kanın çıkması abdesti bozar, işte vücuttan pis bir şey çıktığı içindir. Sadece bu delili getirmiyorlar. Başka deliller de getiriyorlar. Şey, kanın pis olması, abdesti bozması vesaire. Dinden geliyor Peygamber Efendimiz'den, kan abdesti bozmuyor diyor. O demek istedim. Şimdi şu, kanın abdesti bozup bozmayacağı mevzusunu tartışacağız. Evet. Tamam mı? Kanın abdesti bozup bozmayacağı mevzusunu tartışacağız. Bazı alimler bozar diyor, bazı alimler bozmaz diyor. Tartışacağız. Pis mi değil mi? Bu da tartışmalı bir konu. Her ne kadar pis olmadığı zayıf bir görüşse de, pis değil diyen yine de alimler var. Ama o gelecek. Allahu alem pistir. Tamam. Şimdi burayı da anladık inşallah. Evet. Ne kadar oldu ders? Bir saat oldu. Neyse bu cümleyi bitirelim öyle geçelim o zaman. Biz daha uzun işlemeyi düşünüyorduk değil mi? Müellif Rahimullah diyor ki. En baştan evet. Müellif Rahimullah diyor ki. Hadesler kısmından. İkinci cümle. İkinci cümle. Evet, evet. Müellif Rahimullah diyor ki. Hadeslerden ve necazetlerden temizdir. Temizler. Temizler. Temizler. O zaman hadesi tayin eden nedir? Dindir. Necasetleri de tayin eden kimdir? Dindir. Necasetleri de tayin eden dindir. Buraya da kıyas mefhumu dahil olmaz. Kıyas mefhumu buraya da dahil olmaz. Evet. Diyor ki ikinci cümleyi de oku. O ikinci cümleyi de şerh edelim. Orada bitirelim. Üçüncü cümle mi oluyordu? Üçüncü cümle oluyor. Buyur. Velif Rahimullah diyor ki. Tabii buna da şurada örnek verelim. Hadeslerden ve necasetlerden temizler bu su. Tamam. Bunun delili ne? Allah ne diyor? Namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi yıkayın. Bu hadeslerden temizlendiğine dair. Maide suresi 6. ayet. Hades neydi? Kim söyleyecek? Hades kaça ayrılır? Kim söyleyecek? Birincisi? Büyük hades. İkincisi? Küçük hades. İşte bu su büyük hadesten ve küçük hadesten temizler. Delil? Maide suresinin 6. ayet. Allah diyor ki siz ey iman edenler namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi vesaire anlatıyor. Cünüpseniz temizlenin. Tamam? Ve necasetlerden temizler. Evet. Dedik ki burada ne var? İcma var. Su, hadeslerden ve necasetlerden temizler. Bunda icma var. Necasetten temizlediğinin delili. Bir gün Arabi'nin birisi geliyor ne? Mescidin bir köşesini pisliyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Subbu ala bevlil arabiyi ve nuben mimma. Arabi'nin sidiğine bir kova ne yapın? Su dökün. Tamam mı? Evet. Buyur. Velif Rahimullah diyor ki suyun dışındaki akıcı sıvı şeyler ile tahret hasıl olmaz. Evet. Suyun dışındaki akıcı ve sıvı şeyler dışında suyun dışındaki akıcı ve sıvı şeyler ile tahret hasıl olmaz. Suyun dışında akıcı ve sıvıcı akıcı ve sıvı olan ne var? Kim örnek verecek? Akıcı ve sıvı. Temiz olan. Suyun dışında. Çay. Çay. Benzin, meyve suyu, süt vesaire. Tamam. Bunlar suyun dışındaki neler? Sıvı şeyler. İşte müellif diyor ki suyun dışındaki akıcı, sıvı şeyler ya suyun dışındaki akıcı, sıvı şeyler ile taharet hasıl olmaz. Hangi taharet? Taharet ikiye ayrılır. Bir, hadesten taharet. İki, necasetten taharet. Yani hadesten temizlenme ve necasetten temizlenme. Hades neydi? Cünüplük hali veya abdestsizlik hali. Bunlardan taharet ne ile olur? Abdestsizlik halinden taharet ne ile olur? Abdestle. Cünüplükten taharet ne ile olur? Gusülle. Bunu kullanacağım madde nedir? Sudur. İşte diyor ki su neden temizlermiş? Suyun dışındaki bu akıcı şeyler bunu temizler mi? Temizlemez diyor. Peki dedik ki taharet ikiye ayrılır. Hadesten taharet ve necasetten taharet. Necasetten taharet ne? Yani dinin pis şeydi, saydığı şeylerden temizlenmek. Tamam. İşte o zaman müellif diyor ki suyun dışındaki herhangi bir sıvı şeyle ne gusledebilirsin, ne abdest alabilirsin, ne de bir pisliği temizleyebilirsin. Pislik nerelerden temizlenmesi gerekir namaz kılan yer için, kişi için? Üç yerden: bir, bedeninden; iki, elbisesinden; üç, namaz kılacağı mekandan. Allah Kur'an'da diyor ki itikaf edenler için, tavaf edenler için ne yap? Beytimi temizle. Hı? Bu namaz kılınacak mekana delil. Hayız kanından soruyor sahabe, ne diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hadisin sonunda? Onu suyla yıka. Bu da bedenle alakalı. Yine Arabi'nin bevrine bir kova su dökün diyor mescitte. Bu ne? Namaz mekanıyla alakalı. Tamam mı? Bunların hepsinin delili var. Burayı anladık ahi. Tamam. Şimdi o zaman iki kısım var cümlede. Suyun dışındaki akıcı sıvı şeyler ile taharet, temizlik gerçekleşmez. Hasıl olmaz. Bunda iki cümle var. Birinci kısmı hades kısmı. Yani abdestsizlik ve veya cünüplük hali. Bu su dışında başka bir şeyle ne yapmaz? Gerçekleşmez diyorlar. Tamam, burayı anladık. Şimdi su dışında akıcı ve sıvı şeyler ile taharet, yani hadesten taharetin gerçekleşmeyeceği hakkında 4 mezhep arasında ittifak var. Yani Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbelilere göre su dışında herhangi sıvı bir şeyle abdest hasıl olmaz. Veya gusül hasıl olmaz. Tamam? Yanında su yok. Ama soğuk bir çay var, atacaksın. İşine de yaramıyor. Bir pikniktesin, bir çöldesin, su yok. Veya var ama çok az, içmeye ancak gider. Yani içmek için ancak yeter. Ama yanında bir termos da var. İçinde ne var? Soğuk çay var. İçemeyeceksin de, bozulmuş da çay. Su da yok. Çayla mı abdest alırsın yoksa teyemmüme mi gidersin? Teyemmüme gidersin. Su yokken başka bir sıvı şeyle abdest alamazsın. Direkt teyemmüm geçer onun yerine. Bunda ümmet arasında ne var? İcma var. Sadece bir noktada hariç. Nebiz. Nebiz. Nebiz ne demek? Hurma şırası. Hurma suyu. Hurma şırası. Sadece bunda ihtilaf var. Hanefiler burada muhalefet etmiştir 3 mezhebe. O zaman Şafilere, Hanbelilere ve Malikilere göre suyun dışında ne olursa olsun herhangi bir sıvı şeyle tahareti kaldıramazsın. Ne abdest alabilirsin ne de gusül alabilirsin. Hanefilere göre de aynı şekilde suyun dışındaki hiçbir sıvı şeyle ne abdest alabilirsin ne de gusül edebilirsin. Sadece bir yerde diğer 3 mezhepten, cumhurdan ayrılmışlardır Hanefiler. O da nebiz. Tamam. O zaman diyoruz ki nebiz hariç diğer su dışındaki bütün sıvı maddeler, bakın nebiz hariç diğer bütün sıvı maddelerle temizlik olmayacağında ümmet ne yapmıştır? İcma etmiştir. Taharet, hadesten taharetin kaldırılmayacağı noktada. Tamam. Nebize gelince cumhur ulema yine yasaklamıştır bunu. Nebizle taharet, hadesten taharet kaldırılmaz. Ancak Hanefiler demiştir ki kaldırılır. Şimdi bu görüşü biraz açalım. Nebizle abdest veya gusül edilir mi edilmez mi? Hanefiler diyor ki Şafiler diyor ki edilmez. Hanbeliler diyor ki edilmez. Malikiler diyor ki edilmez. 3 görüşe göre. Hasanul Basri ve Şam'ın alimi İmam el-Evza'i, selef alimlerimizden, diyorlar ki nebiz ile abdest alınır veya gusül edilir. Su olsa da olmasa da. Tamam? Bakın su olsa da olmasa da. Diyelim ki bir insan kendi evinde bir kova şey var. Hurma şırası var. Tamam? Hurma şırası. Suyu da var normal evinde. Su olduğu halde nebizle ne yapabilir? Su da olsa gidip o nebizle ne yapabilir? Abdest alabilir veya gusül edebilir. Bu kimin görüşü? Hasanül Basri ve el-Evza'i. İkisi de selef alimlerimizden. Niye Hanefileri saymadık? Demin Hanifi dedin. Şundan dolayı saymadım. Ebu Hanife'den ve İmam Veki'den veya İmam İkrim'den. Onu önümüzdeki ders teyit ettireyim inşallah. Şu an aklımda yok. İmam Veki veya İmam İkrim'den. Onların görüşü ise, bunların görüşü ise diyorlar ki nebizle abdest alınır veya gusül edilir bir şartla. Su yoksa. Anladık mı? Ama cumhur diyor ki su yoksa, nebiz varsa yine abdest alamazsın sen. Direkt teyemmüme geçmen lazım. Hasan-ı Basri ve İmam Evza ediyor. Su olsa da olmasa da. Tamam. O zaman cumhur ulema diyor ki su yoksa ne? Abdest şey nebiz su yoksa nebiz varsa dahi abdest veya gusül edilmez o nebizle. Cumhur ulemaya birileri muhalefet ediyor. Bu muhalefet edenler aralarında ikiye ayrılıyor. Bir, Hasan-ı Basri ve İmam-ı Evza'i. Diyor ki hayır nebizle alabilirsin. Su olsa da olmasa da. Ebu Hanife de diyor ki nebizle alabilirsin. Ve İkrime veya Veki ikisinden birisi. Allah-u Alem İkrime de büyük ihtimal. Ebu Hanife ve İmam İkrime de diyor ki evet nebizle abdest alınır veya gusledilir bir şartla. Nedir o şart? Su yokken. Tamam. Şimdi el-racih, Allahu alem, racih olan, burada racih olana geçmeden önce bunların delillerini bir söyleyeyim inşallah. Şimdi sünenlerde bir rivayet var. Sünenlerde bir rivayet var. Bu cin olayını biliyorsunuz. Cin gecesi Mekke'de olan. Kur'an dinleme olayı falan var ya. Cin gecesi Mekke'deki olay. İbn-i Mesud, sünenlerde rivayet var. İbn-i Mesud da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ondan ayrılıyor İbn-i Mesud'dan. Sonra İbn-i Mesud'un yanına geliyor. İbn-i Mesud'un yanına geliyor, diyor ki su var mı sende? Yanında su var mı? Abdest alacak yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Vakit de fecir namazı vakti, sabah namazı vakti. Şey de diyor ki, elinde de bir kap var İbn-i Mesud'un. Su yok diyor ya Resulullah, nebiz var. Su yok, nebiz var. Diyorlar ki, su yok, nebiz var. Diyorlar ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki, mahun tahur, pardon, temratun tayyibe ve maun tahur. Hurma ne güzel bir yiyecektir, su da ne güzel bir sudur. Suyu da yani ne güzel bir sudur. Sonra tutuyor onunla abdest alıyor. Bunlar sünenlerde sahih. Sünenlerde mevcut bir rivayet. Tamam. Şey diyor ki Hasanül Basri ve Evza'i. Bakın. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem me nebiz geldi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem abdest alacaktı. Abdest suyundan suyu sorduğunda İbn-i Mesud ona dedi ki nebiz var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de dedi ki nebiz temizdir. Ve hurma da güzel bir yiyecektir. Yani su olsaydı da Allah Resulü suyla alırdı ama nebizle almasına yine engel yok burada. Çünkü nebize bir illet getiriyor Allah Resulü. Diyor ki temizdir diyor. Demek ki su olsa da olmasa da kullanılabilir. Nebiz. Abdest için. Tamam mı? Çünkü Allah Resulü ona bir vasıf getiriyor. Nedir? Temratun tayyibe ve ma'un tahur. Hurma ne güzel bir yiyecektir. Suyu da temizdir ve onunla abdest alıyor. İmam Evza'i diyor ki Allah Resulü'nün orada temiz demesi ona demek ki temizlenilecek bir madde. İster su olsun ister olmasın. Tamam, bunların delili bu. Ebu Hanife ve İkrime, şu anda zannım iyice galipleşti İkrim olduğuna dair. Tamam, İkrime. Diyor ki, tabi Ali radıyallahu anh'tan da rivayet var. Nebizle abdest alınacağına dair, ama bu Ali radıyallahu anh'tan sahih değil. Tamam. İmam İkrime ve Ebu Hanife de diyor ki, nebizle abdest alınır ama su yoksa abdest alınır. Delil yine aynı hadisi getiriyorlar. Çünkü Allah Resulü önce suyu sordu. Su yok dedi İbni Mesud. Su yok deyince ne var? İşte nebiz var. Allah Resulü bunun üzerine nebiz temizdir dedi falan. Tamam. Cumhur ulema buna karşı çıktı. Cumhur ulema ne yaptı buna? Karşı çıktı. Yani Hanefiler, Şafiler, Hanbeliler ve Malikler ne diyorlar? Diyorlar ki hayır. Su yoksa veya varsa su yoksa evet kesinlikle nebize gidemezsin. Direkt teyemmüme geçmek zorundasın. Neden? Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Felem tecidu ma'en feteyemmemu sa'iden tayyibe. Eğer su bulamazsanız ne yapın? Abdest alın. Suyun olmamasıyla birlikte direkt neye intikal ettirdi Allah Resulü? Allah temiz toprağa. Doğru mu? Diyorlar ki işte buradan anlıyoruz ki üçüncü bir kısım yok. Eğer nebiz temizlenen bir madde olsaydı, kendisiyle abdest veya gusül edilen bir madde olsaydı, topraktan önce onun zikredilmesi gerekirdi. Allah üçüncü bir kısma geçemezdi. Bu dine ters. Değil mi? Düşün ki nebiz varsa sen teyemmüme geçemezsin. Caiz değil. Allah bunu anlatmıyor. Çünkü burada makam, Kur'an'daki bu makam tafsil makamı. Makamın o kısmı. Tafsil makamı. Su bulamadığınız zaman teyemmüm edin. Allahu alem raci olan görüş bu konuda. Cumhur ulemanın görüşü. Şafilerin, Hanbelilerin ve Malikilerin görüşü. Peki bu hadise nasıl cevap veriyorlar Sünen'deki hadise? Şimdi öncelikle kısa bir usul vereyim. Sünen'deki rivayeti sahih olarak ele alalım. Tamam mı? Sünen'deki rivayeti. Sünen'deki rivayetlerle Sahihindeki yani Bukhari Müslim'deki rivayetler çatışırsa hadis usulünde hangisi mukaddemdir? Bukhari Müslim öne alınır. Mukaddemdir. Müslim'de gelen bir rivayet var. İbni Mesud için soruyorlar. Sen cin gecesi Resulullah'la beraber miydin? O cin hadisesinin olduğu gece. Diyor ki Vedittu diyor. Bu lafzı kullanıyor. Diyor ki onunla beraber olmayı umardım. Onunla beraber bulunmayı umardım. Yani İbni Mesud Allah Resulü ile beraber o gece değildi. Anlatabiliyor muyum? O yüzden diyoruz ki Sahihayn'deki rivayet bu rivayete nedir? Mukaddemdir. Şimdi biz ilk derste ne anlattık? İlk derste. Umdetül Fıkhın. Dedik ki makamı çok tafsilatlı şekilde anlatmayacağız. İlk Umdetül Fıkhın serisi gibi. Asıl görüşleriniz. Şimdi onların daha başka delilleri var, onların başka delilleri var. Onlara hiç girmiyoruz. Birbirlerine daha cevapları devam ediyor ama usul olarak delillerini alacağız dedik. Mesele daha hızlı ilerlesin diye, tamam mı? O yüzden diyoruz ki Allahu alem. Racih olan görüş burada cumhur ulemanın görüşü. Su dışında başka sıvı şeylerle hadesten taharet ne yapılmaz? Kaldırılmaz. Tamam. Evet. Buyur akı, o cümleyi de oku. Bir 10 dakika daha işleyeceğiz, bitecek ders. Evet. Velif Rahimullah diyor ki hadeslerden kısmını. Evet, ikinci cümle. İkinci cümleyi tekrardan. Evet. Hadeslerden ve necaset sesli. Temizler. Hadeslerden ve necasetlerden temizler. Evet. Hadeslerden ve necasetlerden temizler. Hadesler kısmını anlattık. Doğru mu? Kim sesli olarak hadesler kısmındaki kaba olarak hilafı söyleyecek mevzuyu? İlla böyle şu mezhep şu dedi değil de mevzuyu kim söyleyecek? Sesli olarak. Hadeslerin ne olduğunu mu açıklamalı? Su. Hadesten tahareti, suyun dışındaki bir şey. Hadesten tahareti kaldırır mı kaldırmaz mı? Kaldırmaz. Birisi sesli anlatsın. Sesli olarak anlatsın. Yani suyun dışında mesela elimizde süt olsun, çay olsun, evet. Bunlarla abdest alamayız. Ne büyük abdesti ne de küçük abdesti. Yani usul abdestini de alamayız. Ufak abdestini peki, de alamayız. Bu bu görüş kimin görüşü? Bu görüş Cumhur'un görüşü. Kim bu Cumhur? Yani bu üç mezhep mesela. Evet. Mezhepler içindeki Cumhur'un görüşü. Evet. Evet. Tek İmam Ebu Hanife'nin görüşüne göre. Kimlerin tek tek say. Kimlerin görüşü? İsim olarak mı? Yok. Mezhepler. Hangi mezhepler? İmam Şafii. Evet. İmam Ahmet İbn Hanbeli mezhebi. Evet. Ona Hanbeli mezhebi de. Evet. Hanbeli mezhebi. İmam Malik mezhebi. Maliki mezhebi. Evet. Bu üç mezhebe göre nedir? Su dışında. Başka bir şeyle abdest almaz. Peki. Hilaf olan noktası neresi? Hilaf olan noktası Hanifi mezhebine göre. Evet. Şurada o hurma suyuyla olur deniliyor. Evet, peki hurma suyuyla şimdi ben sorayım öyle gidelim. Hurma suyuyla kimlere göre abdest alınır? Hurma suyuyla? Kimlere göre? Su olmayınca Hanifi mezhebine göre alınır. O olmayınca kısmını söyleme sadece tamam. Kimlere göre? İmam Ebu Hanifi mezhebine göre isim olarak yazdık alimleri. Okumam gerekiyor, bakmam gerekiyor. İmam Vekiyo dedik. Veya İkrime. İkrime. Ve evet. İmam İkrime dedik ve Ebu İmam Hanife. Evza'i. Bunu da dedik mi? İmam Evza'i. İmam Ebu Hasan el-Basri. Bunlar ne diyor? Bu dördü. Nebizle ne yapılır? Abdest alınır. Alınır. Heh, dördü. Kimdi ahi? Şimdiki İkrime. İkrime. Ebu Hanife. Ebu Hanife. Evza'i. Evza'i. Ve Hasan el-Basri. Hasan el-Basri. Bunlar ne diyor? Buna diyor ki hurma sudan abdest alınır. Aralarındaki fark ne? Anladığım fark şu ki Ebu Hanife İkrim diyor ki evet. Sadece su olmadığı halde evet. Ve Avsa'yı evet. Ve Hasan-ı Basri Rahimullah diyor ki su olsun olmasın evet. Oluyor. Evza'yı ve Hasan-ı Basri diyor su olsun olmasın evet. Fark etmez bizim fark için. Etmez. Burada nebiz varsa ben direkt nebizle alabilirim su olduğu halde. Ebu Hanife ve İkrim'e ne diyor? Ebu Hanife ve İkrim'e su olmadığı takdirde evet. Ancak nebiz suyuyla evet. Tamam. Buraya kadar anladık inşallah. Bakın. Hilaf, ihtilaf fıkhın kendisidir. İhtilaf fıkhın kendisidir. İhtilaf bilmeyen, ihtilafı ezberlemeyen, görüşleri bilmeyen, münakaşasını bilmeyen fakih olamaz. Alim olamaz. En büyük delil ne alim olamayacağın? Vakıa. 1400 seneden bugüne kadar bir tane alim yok ihtilafı bilmeyen. İhtilaf için özel kitaplar yazılmış. Anlatabiliyor muyum? Heh. Ve bunları ezberlemediğiniz zaman meseleyi fıkh edemezsiniz. Bir görüşü inkar edersin Allah korusun selefin görüşüdür. Bu ilim talebeline yakışmaz. İhtilafı bilmeyen fakir olamaz, fetva alınmaz. Selefin menhecine ters bir hareket yapıyordur. Anlatabiliyor muyum? O yüzden hilafı aklınızda tutun. Tutun. Bunu ezberleyeceksin. Ya. Bir mevzu anlattığın zaman da her zaman ilim meclisinde anlatırsan avama fetva verecek zaman değil. Avama gereği gibi konuşursun. Onların usulü gelecek o. Ama ilim meclislerinde hilafı zikretmeden ilim yapılmaz. İhtilafı zikretmeden ilim yapılmaz. Böyle ders anlatılmaz. Tek bir görüşmüş gibi ümmetin önüne bir şeyler sunulmaz. Bunlar yanlıştır. Tamam mı? Evet. Şimdi müellif ne dedi? Hadeslerden ve necasetlerden bu su, su dışındaki akıcı şeyler ne? Hadeslerden ve necasetlerden temizler. Temizlemez. Su dışındaki akıcı bir şey hadeslerden ve necasetlerden temizlemez. Su dışındaki akıcı şey hadeslerden temizler mi temizlemez mi bunu anlattık mı? Anlattık. Şimdi geldik su dışındaki akıcı bir şey. Necaseti ne diyor? Temizlemez. Müellif su dışındaki sıvı bir şey pisliği temizlemez dediği zaman bu direkt kimin mezhebi olmuş oluyor? Hanbeli mezhebi. Çünkü Hanbeli mezhebi okuyoruz şu an. Tamam bunu anlayacağız. O zaman otomatikmen buradan ne anlıyoruz? Su dışındaki mevzu ne? Şimdi müellifin burada anlatmak istediği ne? Dedi ki su dışındaki akıcı herhangi sıvı bir şey, meyve suyu, çay vesaire, guslü veya abdestsizliği kaldırmaz. Bunu anlattık. Yine müellif ne demiş oluyor aynı cümle içinde? Su dışındaki akıcı bir şey, çay, meyve suyu, portakal, herhangi bir pisliği, elbiseye, yere ve vesaire pisliği, isabet eden pisliği ne yapmaz? Kaldırmaz. Yani çay suyuyla bedenindeki pisliği temizleyemezsin. Veya namaz mekandaki şeyi bu görüşe göre aksiyon, çamaşır suyu hiçbiriyle ne yapamıyorsun? Temizleyemiyorsun. İşte bunun münakaşası kimler ne demiş? Hangi mezhep, hangi alimler ne demiş? Bunun münakaşası inşallah önümüzdeki derste gelecek. Konuyla alakalı soru olan var mı? Bir şey soracağım. Buyur. Bu şey üzerine sen bu hadisi sunumları söyledin ya. Hani İbn-i Mesud ve Peygamber esasen bu cin olan şeyde. Bu hadis sahih dedin bize. Sunende. Sahih bil, sahih saysak dedim. Sahih bile saysak. Usulen sahih. Bak şimdi. Bir metnin sahih olması, ravilerinin sahih olması o hadisin usulen sahih olarak alıp amel etmeye gerektirmez. Neden? Hadisin metin ravileri sahihtir ama şaz kalabilmiş olur. Kendisinden daha sıkı başka bir rivayet vardır. Anlatabiliyor muyum? Ravileri sahihtir, mensuk olmuş olabilir. Bir sürü şeyler var. Bu usullerden bir tanesi de sünenlerle sahiheyn dediğimiz Bukhari Müslim çatışırsa Bukhari Müslim mutakaddimdir. Vallahu alem ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi sahbihi ecmaîn.